Electrolux No Frost, taniej o 500 zł. Czy wiesz, że w Kauflandzie za zakupy możesz płacić punktami Payback? W tym tygodniu Rogal 7 Days kupisz za 100 punktów lub za złotówkę, a wiele innych produktów za 100 lub 200 punktów Payback już od czwartku w naszych sklepach. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 czerwca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o akcie oskarżenia wobec senatora PO Macieja G., echach unijnego szczytu i batalii o migrację oraz akcji Czyste Tatry. Prokuratura Krajowa informuje o skierowaniu do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście aktu oskarżenia przeciwko senatorowi PO Maciejowi G. Śledczy zarzucają mu popełnienie 4 przestępstw. Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Śledztwo w sprawie Macieja G. trwa od 2013 roku. W grudniu ubiegłego roku senator zrzekł się immunitetu. Teraz w serwisie Trójki o niemilknących echach ostatniego unijnego szczytu w Brukseli. To była wielogodzinna batalia negocjacyjna o to, w jaki sposób Unia Europejska ma reagować na falę migracyjną. Spotkanie, które zakończyło się wczoraj w Brukseli, przyniosło korzystne ustalenia dla Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej o dobrowolnej relokacji, ale miało dramatyczny przebieg. Dochodziło do prób zerwania szczytu, relacjonuje nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Premier Włoch chciał otrzymać na tym szczycie gwarancję, że wszystkie kraje wezmą na siebie odpowiedzialność za przyjmowanie migrantów, że Włochy już nie będą same z tym problemem, a prezydent Francji proponował utworzenie kontrolowanych ośrodków na terenie Unii, z których rozlokowywani byliby uchodźcy. I tu zareagował premier Węgier, zagroził, że zerwie szczyt, jeśli nie pojawi się zapis o dobrowolności. Miał mocne poparcie Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Premier Mateusz Morawiecki przyznawał, rozmowy były burzliwe. Te dyskusje były ostre, były kulowe. Bilateralne, kilkakrotnie przerywaliśmy te dyskusje, żeby uzgadniać coś w różnych konfiguracjach państwowych. Przez wiele godzin nie udawało się osiągnąć porozumienia. Były wersje różne dokumentów, ale za każdym razem były odrzucane albo przez Włochy, Maltę, Francję i kraje Beneluxu, albo przez Węgry, wspierane przez Grupę Wyszehradzką. Ostatecznie zwyciężył postulat państw Wyszehradu. Kolejna dyskusja o migracji odbędzie się na październikowym szczycie, ale tym razem ma już być spokojniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na gdańskim cmentarzu Srebrzysko rozpoczyna się ostatnie pożegnanie Olgi Krzyżanowskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, byłej wicemarszałek Sejmu, senator, lekarki, działaczki Solidarności, która zmarła 22 czerwca w wieku 88 lat. Jako członkini Rady Fundacji Batorek Olga Krzyżanowska wspierała rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Angażowała się również w sprawy kobiet, była członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet. To już 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Podczas drugiego dnia przeglądu publiczność w Sopocie będzie mogła wysłuchać 9 konkursowych słuchowisk i obejrzeć 8 spektakli telewizyjnych. Na festiwalu jest Dorota Piotrowska. Powiedz, jakie atrakcje czekają dziś widzów i słuchaczy. Publiczność mogła już dziś wysłuchać trójkowego słuchowiska Pewnego dnia wszystko zmieści się w mniejszej torebce Tamary Antoniewicz. To jedna z premier studia teatralnych form eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika. Opowiada o dzisiejszym świecie zdominowanym przez technologię. Publiczność tej opowieści słuchała w słuchawkach. I był to także dla niej ciekawy eksperyment. Na pewno jest to inny zupełnie efekt, dlatego że ten dźwięk jest bardzo blisko i ma się wrażenie, że jest się w tej przestrzeni w środku. To jest tak jak w naszym życiu. Atakują nas z różnych stron różne dźwięki i trochę to słuchowisko właśnie oddawało taki świat, jak mamy współcześnie. Program Trzeci przygotował także niespodziankę. Próbę czytaną remake'u Teatrzyku Zielone Oko z 1977 roku. Będzie to gabinet powtórzeń Ewy Szumańskiej w reżyserii Adama Nalepy z muzyką na żywo Włodka Pawlika. Wystąpią Dorota Landowska, Marcin Troński, Andrzej Mastalerz, Marcin Hycnar i Szymon Warszawski. Początek o 16.30 w Dworku Sierakowskim w Sopocie. A z publicznością spotkają się też dziś znakomici aktorzy Jan Englert, Artur Żmijewski i Mariusz Bonaszewski.

Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on and cry to me. Don't you feel like crying? Come on and cry to me. Don't you feel like ciągle słucham tej płyty Junk, Highly Tak. To jedna z nowości w mojej płytotece, świetnie pasująca do Smooth Jazz Cafe, na którą teraz Państwa zapraszam 11 minut po południu. I od razu zacznijmy sobie od jednego z zaproszeń na koncerty. Lato koncertowe w pełni, 5, 6 i 7 lipca. Młyn Jazz Festival, który odbywa się po raz 8. w Młynie Jacka, to jest taki hotel w Jaroszowicach koło Wadowic. Program absolutnie rewelacyjny, proszę posłuchać. 5 lipca między innymi Eliane Elias i Marcus Miller, 6 lipca Patty Austin i Melody Gardot, a 7 lipca Candace Springs, Katie Melua i Jamie Callum. Mamy dla Państwa zaproszenie na te koncerty. Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Jamie Callum. Hold fire. Go deep, live fast, die young. Can I die old in your arms? Did you really ever think that you could lose me? You could lose me, lose me. Make amends, break bread, no. Save you, you rose, look alive. Now we're running and we're picking up some speed. So can you love me, take your time, and I'll take mine. Dance away. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. I won't hold you back. Yeah. I'm gonna cast away the dead weight in the black sea. Truly, truly, hear the rhymes, they hold the light. Could all I want is you. No.

donde fuimos. Ależ świetna ta melodia, muszę sięgnąć dziś wieczorem po całą płytę. Melody Gardeau, 21 minut po południu. Czy będzie dzisiaj sałatka? A, jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj rusza jazz na Starówce i przez całe wakacje będzie i młody Eastwood przyjeżdża. Kyle Eastwood będzie w Warszawie. Proszę nie przegapić tej okazji. Po informacji odsyłam na stronę internetową Jazz na Starówce. Czy będzie dzisiaj sałatka włosko-francuska? Nawet francusko-włoska, bo zaczniemy sobie od François Hardy z nowej płyty, a potem Sergio Camarieri. che non mi stanco, non ci penso più, fino a qui sono arrivato, ora ci sei tu, tu che vivi nei miei giorni e non lo sai, e farò per te ogni cosa che vorrai. Prendo un foglio da un diario, vorrei scrivere a un amico immaginario, questo sei per me, dimmi pure tutto quello che vorrai. Però io da qui lo sento che arriverai. Mai avrei pensato che in questa libertà qualcosa che non c'è, qualcosa che nemmeno so distinguere, perché ormai da troppo tempo sto aspettando e ancora non mi stanco e guardo l'acqua pura mi disseterà, come dentro a un sogno sarò libero, tutte le paure mie svaniscono. L'altro ti innamorerai, fa che sia di me che aspetto da molti mesi ormai. Mai avrei pensato che in questa libertà ci fosse anche per me qualcosa che nemmeno so più dirti che cos'è, ma sento dentro me qualcosa che potrei chiamare amore. Vado avanti ancora e non mi stanco mai di cercare il mondo nei suoi vicoli, verso un orizzonte senza limiti. Zardia, potem Sergio Camariere, taka dzisiaj sałatka francusko-włoska. Następna będzie Stacey Kent. Mais uma vez o céu azul voltou. A chuva já parou, a primavera me ensinou a amar você. Mais uma vez os rios obedeceram aquela lei antiga que manda minha vida, a vida destruída, restituída. Sonhei que as flores voltavam e um pássaro cruzava todo azul do céu, do nosso céu.

Cudowna ta piosenka, czy będzie na naszej osiemnastce? To jesienią, panie ludzku, jesienią. Stacey Kent, uwielbiam z nią rozmawiać i tak jak patrzę teraz naprzeciwko, nie siedzi nikt, nie tak dawno Kasia Kowalska, ale Stacey też tu kilka razy siedziała i już tęsknię, żeby przyjechała znów do Polski, żeby można było z nią porozmawiać. To teraz Portugalczyk Osculati. Avistei-a por acaso no balcão lá do café. Trazia calça ajustada e uma sandália rasa presa ao dedo do pé. No cabelo usava franja, à cintura um avental. Deslizava na esplanada, tinha samba na passada e nem era carnaval. Quis ouvir como falava, para ver se combinava com tudo o resto que vi. Revelou-se bem disposta, teve assunto e resposta e passei a tarde ali. Não sei se é ela quem irá ser para mim. Não sei se é ela, mas podia ser assim. Não sei se é ela quem virá ser tal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. Com o seu ar engraçado perguntou-me o que fazia. Respondi-lhe sem pudor, canções de escárnio e de amor, mas que ninguém as ouvia. Sorriu com aquele olhar que devia ser piada. Como não me conhecia, achou que o que lhe dizia era conversa fiada. Só que era tão verdade que ia deixar a cidade e tentar a sorte lá fora. Tinha o bilhete na mão, mas também o coração a não querer ir embora. Não sei se é ela quem irá ser para mim. Não sei se é ela, mas podia ser assim. Não sei se é ela quem virá ser tal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. Despedi-me sem saber se teria que esquecer e o que ali se passou. Parti meio triste, meio down, caminhava em Camden Town, quando um dia me ligou e eu fui no primeiro voo. Não sei se é ela quem irá ser para mim. Não sei se é ela, mas podia ser assim. Não sei se é ela quem virá ser tal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. Não sei se é ela que é para mim, mas podia ser assim. Não sei se é ela que é tal, mas podia ser igual. Portugalczyk Osculati, nazywa się Luis Caracol. Pan Zbyszek napisał, z ciekawości sprawdziłem, ile ten młody Eastwood ma lat. No, też sprawdziłem, ma 50, ale to jest młody Eastwood. No, a na dodatek ma 193 cm wzrostu. Jazz na starówce polecam raz jeszcze. Panie i panowie, Ewa B. Thank you. poczułam, że coś nie tak. Nie, nie płaczę, nie ma sprawy. Ty masz rację, czegoś nam brak. Joachim Mentzel. No, my jeszcze nie mówimy cześć, na razie Basia. Space debris.